बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्री भक्त असामृत सिंधु ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि बोल। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भुलवृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनुः सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितं वाग्मयममृतं जगत्पेबति विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकुरुकोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य अनर्पितचरीं चरात्करुणयावतीर्णकलौ समर्पयतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिप्रटसुन्दरद्वितिकदम्ब सन्दीपितः सदा हृदय कन्दरे स्फुरतु शचीनन्दनः। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादः यस्याप्रसादान्न गतिकुतोऽपि ध्यायन् स्मरन् तस्य शस्त्रसन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं मधुरिं रसवापी मत्तहंसी प्रणादः प्रणयकुसुमबाटी भृङ्गसङ्गीतघोषः सुरत समरभेरी भांकतिरपूत नारे जयति हृदय दंशी कोपि वंशी नादः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोक हे भट्टयुग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कृत मंद मते दयां द्रात। तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री भक्त साम्राज्य सिंधु स्थाई भाव लहरी में श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रस की अनुभूति के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। रूप गोस्वामी जी के पहले ब्रह्म को रसरूप तो माना गया, परंतु भक्ति को रस नहीं माना गया। और साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ ने, मम्मट ने, जिन्होंने काव्य प्रकाश लिखा, इन लोगों ने ये कहा कि रतिर देवादि विषया भाव इत्यभिधीयते। किसी देवता को विषय बना करके जो उसके प्रति श्रद्धा या प्रेम का भाव प्रकट किया जाता है वह रस नहीं है, वह भाव है। उसको एक अलग कोटि बना दी भाव। भाव कहने का तात्पर्य यह है कि भाई रस हम उसे कहेंगे जिसको हर एक व्यक्ति का जिसमें प्रवेश हो, परंतु यदि कोई भगवती का भक्त नहीं है, वैष्णव है, देवी जी का भक्त नहीं है, तो उसे देवी के चरित्र श्रवण करने में कोई आनंद। ऐसे ही जो देवी जी का भक्त है उसको कृष्ण कथा सुनने में कोई आनंद नहीं आएगा, अपने इष्ट के भजन में उसको ज्यादा आनंद आएगा, शिव गणेश इत्यादि के। तो देव विषयक जो रति है वो कुछ सीमित लोगों में विराजमान है, उसको भाव कहा गया। इसको भाव कहने में उन्होंने तीन तर्क दिए कि पहले रति में स्वरूप अयोग्यता है रस बनने की, उनकी दृष्टि से देवादि विषयक रति में स्वरूप अयोग्यता है। फिर दूसरी उन्होंने एक बात कही कि देवादि विषयक जो रति है उसमें विभाव सामग्री की भी अयोग्यता है, रस बनने की सामग्री हर एक जगह नहीं है। माने एक देवता का जो उपासक है उसको अपने देवता में तो रस आएगा, दूसरे में रस नहीं आएगा। और तीसरी बात यह कि क्योंकि हम लोग माया से इतने घिरे हुए हैं, स्वपर भाव से इतने घिरे हुए हैं कि स्वपर भाव से घिरे होने के कारण जिसके हृदय में अपने अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति है वो भी भक्ति इतनी ऊंची नहीं है, इतनी ज्यादा सुबुद्ध नहीं है, प्रबुद्ध नहीं है कि वह उनको परम आनंदित कर दे, क्योंकि वो एक दूरी बना करके उस देवता के साथ में भजन कर रही है, कहीं ना कहीं दूरी बनी रहती है। तो इसलिए न स्वरूप योग्यता है, न परिकर योग्यता है। स्वरूप योग्यता का मतलब है भक्ति में, देवता की जो भक्ति में है उसमें रस बनने की और चित्त को पूरी तरह से डुबो देने की पूरी तरह से सामर्थ्य नहीं है। जो बहुत पहुंचे हुए व्यक्ति हैं वे तो आनंदित होते हैं, दूसरे व्यक्ति आनंदित नहीं होते हैं। और प्राय जो पूजा भी करते हैं वो भी ये कि महाराज मान लीजिए जय वो डंडो फूल नहीं है तो मान लीजिए, भोग नहीं है, धूप दीप नहीं है तो मान लीजिए, जय वो डंडो रो रही अच्छा चाहे चलो भागो अपने काम पे चलो। तो सामान्यतः स्थिति यह है कि उनमें माने जो रति है, रति माने देवता के प्रति जो आदर की भावना है, न तो वो देवता के प्रति आदर की भावना इस कोटि की है कि वह आस्वादनी बन जाए, केवल डर के कारण या लोभ के कारण पूजा की जा रही है कि पूजा नहीं करोगे तो कुलदेव रूठ जाएगी, कुलदेवी रूठ जाएगी, डंडा पड़ेंगे, या पूजा कर लो तो कुछ और मिल जाएगा, जो है उसमें से एक आध लड्डू और मिल जाएंगे बस। तो या तो लोभ के कारण या भाई के कारण देवता की रति की जा रही है, तत्वतः हृदय के साथ में प्रेम संबंध देवता के साथ में नहीं है, इसलिए देवादि विषयक रति में स्वरूप योग्यता नहीं है। ये यहां पर तो नहीं कहा है, रूप गोस्वामी जी ने तो नहीं वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन प्रीत संदर्भ में जीव गोस्वामी जी ने किया है कि देवादि विषयक जो रति है उसमें स्वरूप योग्यता नहीं है। श्री जीव गोस्वामी जी ने स्थापित किया कि नहीं, भक्ति में स्वरूप योग्यता है और उसमें ये सामर्थ्य है कि वो अन्य जितने भी भाव हैं उन सबों को दबा करके कहीं परम आस्वादनी बन जाती है। तो स्वरूप योग्यता का तात्पर्य यही है कि सजातीय और विजातीय सभी भावों को दबा करके परम आस्वादनी बनने की क्षमता भक्ति में है। जरूरी नहीं कि हर एक में हो, परंतु भक्ति में एक क्षमता है कि वो अन्य जितने भी भाव हैं उनको दबा करके श्रेष्ठ हो जाएगी। सब में तो ये भाव इतनी उत्कृष्टता नहीं है, सब में तो बस वो ही है कि ठाकुर के प्रति जो भक्ति की गई वो या तो भय के कारण या लोभ के कारण, दो कारणों से भक्ति की जा रही है। प्रीति के कारण भक्ति नहीं हो रही है, स्वार्थ के कारण ही भक्ति हो रही है। तो भीड़ तो मंदिरों में खूब है और कैडोर बनने की ही हर जगह माने ये नौ बता रही है कि मन ये हटाओ और मंदिर जो है वो चौड़ा करो, दर्शन हो और बस भीड़ कैसे हो, आदमी मर रहे हैं पिच रहे हैं। तो वो तो है परंतु तो भक्ति नहीं है। वहां पर जितनी भी भीड़ आ रही है वो भीड़ या तो भय के कारण है या लोभ के कारण है, देवता के साथ में प्रीति के कारण भी भीड़ नहीं है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि प्रीति नहीं है तो भक्ति रस नहीं है। जहां प्रीति है वहां की दृष्टि से देखें तो उन लोगों को जो श्री कृष्ण का भजन करने वाले हैं, वे कंथा करंगाधारी जो महात्मा हैं, उन महात्माओं की प्रीति ऐसी है कि उनको त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तब भी उसको भी नहीं चाहते हैं। तो उनकी कैसी प्रीति है? वो कहीं लोभ के कारण प्रीति नहीं कर रहे हैं, कहीं भय के कारण प्रीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वभावतः अनुकुल्यन कृष्णानुशीलन उनमें विराजमान है। तो भक्ति का जो स्वरूप है उसमें स्वरूप योग्यता विद्यमान है, परंतु स्वरूप योग्यता वाले व्यक्ति बहुत कम होंगे। परंतु इसका ऐसे ही समझा जा सकता है कि जौहरी की दुकान पर दिन में दो चार ग्राहक ही आएंगे, परंतु कुजड़ी की दुकान पर बथुआ खरीदने के लिए, आलू खरीदने के लिए सदा भीड़ आएगी। परंतु ज्यादा भीड़ देख करके ये नहीं कहा जा सकता है कि हीरे की कीमत कम है। भले एक आध आदमी भी है परंतु हीरे की कीमत कम है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अतः भक्ति की कीमत कम है ऐसा नहीं कहा जा सकता है, भले ही उसके ग्राहक बहुत थोड़े हों। अतः संख्या के आधार पर किसी वस्तु का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। संख्या बल चीज है, तत्वतः जो निर्धारण का जो पैमाना होना चाहिए, बैरोमीटर होना चाहिए, वो बैरोमीटर अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होकर के तन्मयता कितनी है, तन्मयता होनी चाहिए और तन्मयता भक्ति में होने की पूरी सामर्थ्य है। इससे पहली चीज भक्त में स्वरूप सामर्थ्य है, ये कहा गया स्वरूप अयोग्यता है रस की, ऐसा मानना उचित नहीं। अब दूसरी चीज, कोई ये कहते हैं कि भक्ति में विभाव अयोग्यता है, भक्ति के जो विभाव हैं, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं, भक्ति के जो विभाव हैं उन विभाव के साथ में हर एक व्यक्ति की कोई लिंक नहीं है। कितने लोगों की कृष्ण के साथ में लिंक है, राधा रानी के साथ में कितने लोगों की लिंक है, ललिता विशाखा के साथ में कितने लोगों की लिंक है, कितने लोग जुड़े हुए हैं? तो श्री कृष्ण में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वे सभी व्यक्तियों के साथ में जुड़े हुए हों, अधिकांश व्यक्ति उनसे अलग होकर के विराजमान हैं। इसलिए जिस वस्तु को देख करके रस की उत्पत्ति होगी, रति के प्रकाशन का जो कारण है वो कारण होने की योग्यता कृष्ण में नहीं है, लौकिक काव्य वाले ये कहते हैं, परंतु ऐसा कहना भी उचित नहीं है। यदि श्री कृष्ण चाहें तो वे आत्मा नाम गणों के भी आकर्षी होकर के विराजमान हैं, संसारी भी उनसे आकर्षित हो जाते हैं। और इसके लिए शास्त्र में खूब कहा गया कि निवृत्त तर्षय उपगीयमानात् भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् उपमान विरज्येत बिना पशुनात्। कि जो निवृत्त तर्ष हैं, जिनकी सारी तृष्णाएं मिट गई हैं, उनके द्वारा भी कृष्ण का गायन किया जा रहा है, माने ज्ञानियों के द्वारा भी उनका गायन किया जा रहा है। संसारी गण भी उनका गायन करते हैं क्योंकि कृष्ण की लीला मनुष्य जैसी लीला है। तो जैसे हमारे बालक हमको आकर्षित करते हैं, बालकों की बाल चेष्टाएं आकर्षित करती हैं, ऐसे कृष्ण की भी चेष्टाएं उन गृहस्थियों को भी आकर्षित करती हैं। तो विभाव सामग्री भी वहां पर विराजमान है। तो निवृत्त शिशु भवौषधात् ज्ञानी कृष्ण का सेवन इसलिए करते हैं कि वो संसार की औषधि है। प्रेमी इसलिए सेवन करते हैं कि श्रोत्र मनोभिराम के उनका चित्त कृष्ण के साथ में जुड़ रहा है, प्रेम है, इसलिए उनके कान और मन दोनों को अच्छी लगती हैं। और ज्ञानी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे निवृत्त तर्श संसार की निवृत्ति करने में कृष्ण कथा कहीं सहायक होकर के विराजमान। तो ज्ञानी तो कृष्ण कथा को इसलिए सुनता है कि संसार की निवृत्ति हो जाए, कृष्ण कथा से उसको लेना देना नहीं है, परंतु संसार की निवृत्ति कर देगी कृष्ण कथा। संसारी कृष्ण कथा को इसलिए सुनता है क्योंकि उसे ये लगता है जैसे हमारे बालक या हमारा अपना परिकर कोई लीला करता है, कोई कार्य करता है, वो हमारे चित्त को आकर्षित करता है। कृष्ण की लीला मानवोचित है, मानववत है, इसलिए हमको उनको संसारी विषय जनों को भी आकर्षित करती हैं। और भक्तों के लिए वह श्रोत्र मनोभिरामात कान और मन दोनों का परम परम उनको अभिराम लगने वाली हैं। तो संसारी, ज्ञानी और भक्त तीनों के लिए कृष्ण की लीला परम परम आकर्षित है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि कृष्ण रति में, भगवत रति में विभाव योग्यता नहीं है। रति में स्वरूप योग्यता भी है, उसमें सामग्री की योग्यता भी है। दो चीज हो गई। स्वरूप योग्यता है माने परम परम आस्वादनी बन सकती है, और आस्वादनी बनने पर जिनको भक्ति का आस्वादन आया फिर वो वे कोई चीज नहीं चाहते हैं। विगलित वेद्यांतर जो स्थिति है और ब्रह्म सुख को भी त्याग करके श्री कृष्ण का भजन करने वाले हैं, तो ये योग्यता भक्ति में विद्यमान है। इसलिए भक्ति में स्वरूप योग्यता विद्यमान है रस होने की। अब उसमें सामग्री की योग्यता नहीं है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। सामग्री की योग्यता भी है कि अनेक अनेक ऐसे दृष्टांत हैं कि संसारी गणों को भी कृष्ण लीला ने आकर्षित किया, ज्ञानी जनों को भी आकर्षित किया, और जो भक्तगण हैं वे तो सर्वस्व ठाकुर के लिए ही समर्पित होकर के विराजमान है। तो तीनों के लिए समर्पित होकर के विराजमान, इसलिए विभाव योग्यता या सामग्री योग्यता भी उसमें विराजमान है। अब तीसरी बात यह कि क्या भक्ति में परिपाक योग्यता विद्यमान है? संसार के जितने भी लौकिक काव्य के काव्यकार हैं वे सब ये कहते हैं कि भक्ति में भाई रस बनने की योग्यता नहीं है, थोड़ा सा रस नीचे रह जाता है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि कृष्ण में और भक्त में थोड़ा सा एक जरा सी दूरी बनी रहती है। तुम ईश्वर हो, हम जीव हैं, इस कारण से थोड़ी दूरी बनी रहती है, एकदम निकटता नहीं आती है, इसलिए रसानुभूति पूरी तरह से नहीं हो पाती है। अभी विरोध पक्ष चला है, अभी पूर्व पक्ष चला है, अभी उत्तर नहीं है, उत्तर अभी देंगे, ये पूर्व पक्ष चला है अभी। कि वे लोग ये कहते हैं कि उसमें रस बन सकने की योग्यता, रस निष्पत्ति की पद्धति की योग्यता भक्ति में पूरी नहीं है, और अंत में जाकर के भी एक निश्चित दूरी कहीं बनी रहती है, इसलिए पूर्ण साधारणीकरण नहीं हो पाता है। परंतु श्री जी गोस्वामी जी ने इन तीनों अयोग्यताओं को नकार दिया, बोले इसके विरोध में बिल्कुल अनेक दृष्टांत हैं कि गुरुदेव ने जो भक्ति का बीज बोया वह बीज कहीं वृक्ष बन करके आस्वादनीय अवस्था में वह फल देने वाला हुआ, और भक्ति में कृष्ण रति में मैं कृष्ण को उसके सुख देने के लिए सेवा करूं, कृष्णार्थ सेवा करूं, इस कृष्णार्थ सेवा को धारण करने के लिए श्री भक्ति में ये विशेषता है कि वह आस्वादनीय अवस्था को प्राप्त हो सकती है और वह रस बन सकती है। इसके लिए अनेक अनेक भक्तों ने सब कुछ त्याग किया। उनका व्यक्तिगत जीवन देखो तो महाविरक्त, परंतु उनका अपना जो ध्यान का जीवन है उसमें वे परम परम रस में डूबे हुए होकर के विराजमान है। डोलक फेरत कुंज मग और गावे जुगल सुहाग, तन मलिन अति दीन लठ, हृदय अधिक उत्साह। और डोलत फिरत कुंज मग और गावे युगल सुहाग, कितना विरोधाभास है। संतों के जीवन को देखो, उनके रहनी को देखो, तन मलिन, मैले कपड़े पहन रहे हैं, जैसा है वैसा बस चल रहा है, न भाल अच्छा खा रहे हैं न अच्छा पहन रहे हैं, तन मलिन। और दीन लठ, दीन दुखी भी है, बीमार से भी मरियल से दिख रहे हैं, झुके झुके से चल रहे हैं, दिल लटे हुए भी हैं। मेला उनकी रहनी देखो, वो भी छोटी सी झोपड़ी है, उसमें कहीं सब चीज अस्त व्यस्त पड़ी हुई है, बस वो जैसे जैसे पड़ी है वैसे पड़ी बस ठीक। कभी वो उनको ये नहीं कि कोई क्या देखेगा, क्या देख करके क्या कहेगा, तो कोई व्यवस्था भी उनके यहाँ पर वो नहीं है, बस उनका लक्ष्य बस एक कहीं अपने काम में लगा हुआ है। तो तन मलिन और दीन, शरीर मलिन भी है, दीन भी है, लटे दुबले भी हैं, और हृदय अधिक उत्साह, परंतु हृदय में अपने कार्य के लिए परम परम उत्साह है। और डोलत फिरत कुंज मग, श्री वृंदावन की कुंजों के मार्ग में डोलते फिरते हैं, और गावे जुगल सुहाग, और गाएंगे तब तो ऐसे रस में डूब जाएंगे कि बस श्री प्रिया जी के लाल जी के एक एक छवि को देख करके जैसे जो आकर्षण है, तो कहां तो जीवन इतना विरक्त और कहां ऐसी आसक्ति और इतना रस का गूढ़ चिंतन करेंगे कि उस गूढ़ चिंतन करने में परम परम रसमय जो चिंतन है, उस रसमय और परम रसिकता की पराकाष्ठा उसका ही चिंतन करेंगे। और कहीं भी कोई भी बात होगी और उसको ध्यान रहेगा उनका वहीं श्री युगल के विलास में, कि जो अन फूल, फूल का अर्थ है यौवन, बसंत का अर्थ है यौवन, होरी डोल हिडोलना इनका मतलब है युगल का विलास। वो हिडोला को हिडोला नहीं कहेंगे, युगल का विलास कहेंगे, ऊपर से हिडोला का वर्णन, परंतु उनका ध्यान जो है वो कहां अटका हुआ है, कितना पहना जा रहा है। तो ऊपर से जितना विरक्त, वो भीतर से उतना ही आसक्त और परम रसिक हो करके भी विराजमान। तो भक्ति में स्वरूप योग्यता है, भक्ति में विभाव योग्यता है। श्री प्रियालाल उनकी एक एक हल्की से हल्की चेष्टा नागर होकर के ये प्रियालाल दोनों के प्रेम को दिलसाने के लिए विराजमान होंगे। उनके रस के जो विषय हैं, जो पात्र हैं श्री प्रियालाल, वे परम परम रसिक होकर के विराजमान हैं, परम आनंदमय होकर के वे विराजमान हैं, रसिक होकर के विराजमान। तो विभाव सामग्री, तो स्वरूप योग्यता भी है, सामग्री की योग्यता भी है। और सामग्री की योग्यता होने पर जो हृदय का विभाव है, जो हृदय का जो रस है, वह उन सामग्रियों का उपयोग करके परम परम आस्वाद की अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए रस जिसको कहते हैं विगलित वेद्यांतर और आवरण भंग पूर्वक आनंद का पूर्ण आस्वादन, इसी का नाम रस है। औपनिषद रस का भी यही स्वरूप है कि उपाधि से दूर होकर के जो रसात्मक आनंदात्मक ब्रह्म का स्वरूप था, उस ब्रह्म के स्वरूप में पूरी तरह से लीन हो जाना, यही तो रस की स्थिति है, समाधि की स्थिति। तो जो समाधि की स्थिति है, वो समाधि की स्थिति भक्ति रस में भी प्राप्त है। इसलिए तुम केवल ये कह करके दूर कर रहे हो, तीन तर्कों को देकर के यदि ये कहना चाह रहे हो कि भक्ति रस नहीं है, भक्ति तो एक देवता की के प्रति हमारी एक भावना है, इसलिए वो रतिर देवादि विषय होने के कारण वह केवल भाव कोटि की है, माने रस से थोड़ी ऊंची नीचे रह गई। रस में तो उस पात्र के साथ में पूरी तरह से मिल जाएंगे, परंतु भाव में पूरी तरह से पात्र के साथ में हम मिल नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं दूरी थोड़ी सी बनी रहती है कि तू ईश्वर है मैं जीव, ये एक किंतु परंतु लगा रहा, पूरी तरह से तादात में नहीं है। अब कहने ना, इसका उत्तर बोलना ऐसा भी नहीं है, पूरी तरह से तादात में भी वहां पर प्राप्त है। श्री श्याम सुंदर के साथ में स्वयं का संभोग नहीं है, श्री प्रिया जी के साथ में स्वयं का कोई संपर्क नहीं है, परंतु श्री श्याम सुंदर के साथ में चित्त को ऐसा मिला दिया गया दास रूप में कि श्री श्याम सुंदर जो भी आस्वादन श्री प्रिया का कर रहे हैं या प्रिया जैसी श्याम सुंदर की सेवा कर रही हैं, वो पूरी की पूरी सेवा यो की त्यों आ रही है। इसलिए मंजरी गण जो है उनकी एक विशेषता है कि मंजरी गण तो श्री प्रिया लाल के साथ में पूरी तरह से आत्मसात कर देती हैं, इसीलिए विरह के समय मंजरी काम नहीं कर पाती, विरह के समय सखी काम करती। जब महाविरह में श्री प्रिया जी विराजमान हैं, उस समय मंजरी गण तो पहले से ही दूर मूर्छित होकर के पड़ी हुई, उनमें इतना होश नहीं है कि हम प्रिया को संभालें। तो मंजरी गणों की स्थिति यह है कि वे विरह की दशा में लाल जी को प्रिया जी को नहीं संभाल पाती है, उस समय ललता विशाखा संभालती है, रूप मंजरी नहीं संभालती। महाप्रभु भी जिस समय गंभीरा में विराजमान हैं, उस समय गंभीरा में रूप मंजरी रूप गोस्वामी नहीं आई उनके पास में, वहां पर गंभीरा की स्थिति में स्वरूप दामोदर और श्री राय रामानंद माने ललता और विशाखा ये महाप्रभु की सेवा कर रही है। रघुनाथ गोस्वामी भले हैं वहां पर, रूप गोस्वामी जी हैं, परंतु रूप गोस्वामी जी सेवा करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, अंतरंग स्थिति में ललता विशाखा, क्योंकि ये तो पहले ही मूर्छित होकर गिर जाती है। तो सखी की स्थिति तो ये है कि स्वामी को जो आस्वादन प्राप्त हो रहा है वो इनके शरीर में वही दशा उत्पन्न हो जाए। श्याम सुंदर ने यदि श्री प्रिया के अधर का कहीं दंशन किया, अधर का आस्वाद लिया, तो दंतक्षत रूप मंजरी जी के ओठ में आए, तुम रूप मंजरी सखे प्रस्तापुरेस्मिन पुंस परस्य च मुखम नहीं पश्यसीति बिम्बाधरे क्षतम अनागत भर्तकाया यत्ते वेधाय तत्किम सुख पुंगवेन। माने श्री स्वामी की जो दशा है वही दशा सखी को प्राप्त हो रही, अब मंजरी को प्राप्त हो रही है, ऐसे विरह में स्वामी की जो दशा है वो दशा देकर के मंजरी तो बिल्कुल शिथिल हो गई, हाथ पर फूल गए मंजरी के, और जहां थी वहीं मूर्छित हो गई। उस समय कहीं जो विवेक चाहिए वो विवेक मंजरी में नहीं रहता है, विवेक उस समय सखी में रहता है, सखी दौड़ करके रक्षा करने के लिए आती विरह। तो ये कहना कि एक दूरी बनी रहती है और दूरी बनी रहने के कारण भक्ति रस नहीं है, गलत। रूप गोस्वामी जी कहते हैं ये गलत है, क्योंकि मंजरियों की दशा देखें तो मंजरियों की दशा ये है कि जो स्वामी की दशा है या लाल जी की दशा है वही दशा इन सखियों की योग्यति हो जाती है, मंजरियों की योग्यति हो जाती है। इसलिए भक्ति में कहीं रस बनने की कहीं योग्यता, जो साधन की योग्यता है वो साधन की योग्यता भी इनमें विद्यमान है, स्वरूप योग्यता भी है, सामग्री की योग्यता भी है, और सामग्री के उपयोग के द्वारा रस बनने की योग्यता भी है। इसलिए भक्ति पूर्ण रस है, और ये कहकर के भक्ति को ताला नहीं जा सकता है कि अजी भक्ति में थोड़ी सी दूरी बनी रहती है, इसे थोड़ी नीचे ढंग की चीज है, थोड़ी जो दुष्यंत शकुंतला का रस है उसमें दुष्यंत के साथ में पूरी तरह से एक हो जाएंगे, शकुंतला के साथ में पूरी तरह होकर के एक हो जाएंगे, परंतु राधा कृष्ण के साथ में पूरी तरह से एक नहीं हो सकते हैं। कहीं ना कहीं जीव भाव कहीं बना रहता है और बना रहने पर थोड़ी सी दूरी बनी रहती है, इसलिए भाव एक निम्न कोटि की वस्तु है और रस उत्कृष्ट कोटि की वस्तु है, क्योंकि कृष्ण भक्ति में स्वरूप योग्यता नहीं है, सामग्री की योग्यता नहीं है और सामग्री के उपयोग की योग्यता भी नहीं है, सामग्री का उपयोग करके आस्वाद की योग्यता भी नहीं है। आस्वाद योग्यता, सामग्री योग्यता और स्वरूप योग्यता, ये तीनों नहीं है। ऐसा नहीं है, भक्ति भी रस है, परंतु ये योग्यता आती है बिरलों में। परंतु बिरलों में आने का मतलब ये नहीं है कि उसको हम त्याग कर दें। बिरलों में जो योग्यता आती है उस योग्यता को यदि जगत की योग्यता के साथ में देखें, काव्य की योग्यता के साथ में देखें, तो काव्य की योग्यता का आनंद तो उसके सामने कहीं टिकता ही नहीं है, वो बिल्कुल ही क्षम तुच्छ हो जाता है। बल्कि उस ओर वे भक्तगण कभी देखना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका जो स्वरूप है, जो रसिक जन्म का स्वरूप है, वो व्यावहारिक यथावस्थित शरीर में उनका जो स्वरूप है, जो व्यावहारिक सत्ता में उनका जो स्वरूप है, वो अत्यंत अत्यंत दीनहीन है। तन मलिन मैला सा शरीर, दीन और लट मैले कुचले, लटे मुसे हुए कपड़े पहन रहे हैं, दीन होकर के विराजमान है, परंतु हृदय अधिक उत्साह, हृदय में पूरा उत्साह है, और डोलत फिरत कुंजमग, भिक्षा मांगते हुए डोल रहे हैं कुंज में, वृंदावन में, परंतु हृदय कहाँ है कि गावत युगल सुहाग, श्री प्रियालाल इनके मिलन का गायन करते, और एक एक स्थिति में कहीं भी कोई भी बात हो उनका ध्यान तुरंत ही पहुंच जाएगा कि ये तो श्री प्रिया जी का मिलन है, प्रिया जी का वृंदावन की शोभा नहीं है, ये युगल का मिलन है। कहीं कुंद कहा तो उनका ध्यान श्री प्रिया जी के लाल जी के दांतों की ओर हो जाएगा, भ्रमर कहा तो उनका ध्यान कहीं अलकावली कपोल पर आ रही है उसकी ओर आ जाएगा, कहीं शुक कहा तो नासका की ओर उनका ध्यान आ जाएगा, कहीं यदि मालती कहा तो एड़ी की ओर ध्यान चला जाएगा, और हर जगह श्री प्रिया लाल के सुंदर का जो सुहाग है उस सुहाग का ध्यान करते हुए विराजमान। तो जो जितना विरक्त वो भीतर से उतना ही कोमल, और ऊपर से हरे को फटकारे, भागो भागो हटो, नहीं हम तुम्हारी जो है हमें नीचे, तो ऊपर से तो ऐसा रूखा श्रुत स्वरूप उनका, और भीतर से एकदम कोमल, माखन से भी कोमल स्वरूप होकर के विराजमान। तो रस की दृष्टि से वे रसिक दन परम परम धन्य, इसलिए भक्ति पूर्ण रस है, और भक्ति से बढ़कर के जब अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में भक्ति आस्वादनीय बनता है तो उसके सामने संसार के तुच्छ रस अत्यंत हीन हो जाते हैं, और वे रस कहीं घृणा को ही उत्पन्न करने वाले होते हैं, उनको देख करके कहीं घृणा ही उत्पन्न होती है। तो भक्ति की ये एक विशेषता रही, और उसी विशेषता को यहां वर्णन कर रहे हैं। अब आनंद की अनुभूति में, रस की अनुभूति में, जैसे रसाला में मिश्री का स्वाद भी आएगा, दही का स्वाद भी आएगा, मिर्च का स्वाद भी आएगा, ऐसे ही विभाव अनुभाव संचारी भाव ये कहीं अपने अपने स्वरूप को दिखा भी रहे हैं और मिल करके भी एक अपूर्व आनंद प्रदान कर रहे हैं। तो सरत्यादि व्यासीवी प्रकार का देखें कि यदर्थ सर्वथा साक्षात कृष्णाद्यन भवाद भूता प्रवरान चमत्कारो भक्त ही कोप्यन रस रहते, भक्तगणों के द्वारा भी कोई अद्भुत रस का आस्वादन किया जा सकता है, और ये नहीं कहा जा सकता है कि भक्ति में स्वरूप अयोग्यता है, सामग्री की अयोग्यता है और आस्वादन की अयोग्यता है, ये तीन अयोग्यता ही नहीं है। यदि तत्वतः देखा जाए तो भक्ति विशुद्ध सत्वात्मक होकर के विराजमान है, जबकि लौकिक जितने भी स्थायी भाव हैं वे केवल आवरण भंग की स्थिति में आत्मा के प्रकाश से किंचित प्रकाशित होने पर अलौकिकता को अलौकिक जैसे बनते हैं, परंतु वे अलौकिक है नहीं, इससे स्वरूप योग्यता नहीं है। सामग्री की योग्यता संसार के जितने भी पात्र हैं नायक नायिका वे गंदगी हाड़ चाम मांस और दुर्गंध के स्थान होकर के विराजमान, विवत्स रस के स्थान होकर के विराजमान, वे सौंदर्य के पात्र हो नहीं सकते। इसलिए व्यवहार सामग्री की योग्यता वह भक्ति में विद्यमान है, लौकिक काव्य में व्यवहार सामग्री की योग्यता नहीं है। और रस बन सकने की योग्यता यदि ये कहा जाए तो रस बन सकने की योग्यता में भी श्री प्रियालाल के साथ में भक्ति रस तो तादात्म्यपन होकर के परम परम रस की प्राप्ति कर लेता है, और मंजरियों की स्थिति ऐसी होती है कि मंजरीगण तो श्री प्रिया को विरह काल में संभाल सकने में भी असमर्थ हो जाती हैं। उस समय कहीं बड़ी सखीगण आगे आकर के प्रियालाल को संभालती हैं। इसलिए तादात्म्यपन्नता की दृष्टि से कहें माने जो मूल पात्र है उसके साथ में मिलने की स्थिति से कहें तो वहां पर तो केवल मानसिक मिलन की स्थिति है, और यहाँ पर व्यावहारिक दृष्टि से भी अपनी स्वामी के साथ में रूप मंजरी जी की बिल्कुल तादात्म्यपन्न जो स्थिति है वो प्राप्त होती है। जैसे कि श्री रत्नदास गोस्वामी जी ने क्या तम रूप मंजरी अरिश्री रूप मंजरी पृथ्वतापुरेस्मिन, इस नंदगांव के नंदपुर में, नंदगांव के पुर में पृथ्वता माने तेरी बड़ी प्रसिद्धि है कि पुंसा परस्य मुखम, कि तू पर पुरुष के मुख को नहीं पश्यसीति, कभी नहीं देखती है, पर पुरुष का तो तुझे संपर्क हो नहीं सकता है। परंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि तेरे ओठ में ये दांत का चिन्ह कहां से आया, ये एक समस्या है। तेरा पति है बाहर और तेरे ओठ में दंतावली का चिन्ह है, तो तुम रूप मंजरी सखे पृथ्वतापुरेस्मिन पुंसः परस्य च मुखम नहीं पश्यसीति, किसी अन्य पुरुष का मुख तो तू देखती नहीं है, परंतु बिंबाधरे क्षतम, अब ये बता कि तेरे ओठ में जो क्षत है वो कहां से आया, क्योंकि अनागत भर्तृकाया, तेरा भर्ता अभी भी लौट करके आया नहीं है, फिर ये अधर्म चिन्ह कहां से आया, चिन्ह आया है कहां से, कि तेरी श्री प्रिया जी के साथ में राधा रानी के साथ में इतनी तादात्म्य है कि उस तादात्म्य के कारण श्री राधा रानी के जो चिन्ह होते हैं वे चिन्ह तुझ में आ जाते हैं। तो पूरी तरह से जो साधारणकरण की पराकाष्ठा है वो साधारणकरण की पराकाष्ठा प्राप्त है श्री रूप मंजरी में, और आस्वाद की पूरी पराकाष्ठा, जो श्री स्वामी को आस्वाद हो रहा है वो योगी के पूरा आस्वाद यहां पर रूप मंजरी जी को हो रहा है। तो अपनी बात को ढांकने के लिए कहीं रूप मंजरी को कहीं लज्जित नहीं हो, इसलिए उनकी बात को स्वयं ढांकने के लिए करें, बोले ऐसा मालूम पड़ता है कि तेरे ओठ बिंबा फल के समान है, किसी तोते ने बिंबा फल समझ करके यहाँ पर चोट मार दी नहीं होगी, इसलिए तेरे ओठों में ये चिन्ह दिख रहा है। बात भी कह दी और फिर लीपापोती भी कर दी। मूलतः जो चिन्ह है वो चिन्ह कहां से आए, वो आए हैं श्री स्वामी के साथ में अत्यंत तादात्म्यपन्न होने पर। तो आस्वादन की पूर्ण योग्यता वह भी यहां प्राप्त है, तो स्वरूप योग्यता भी प्राप्त है, विभाव सामग्री कृष्ण के समान रस में कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि अन्य जितने भी स्त्री पुरुष हैं वे सब घृणा के मलमूत्र के आगार हैं, इसलिए उनमें आनंद हो नहीं सकता है। जगत के सारे स्त्री पुरुष वे मलमूत्र के आगार हैं, जबकि कृष्ण परम रसमय ही हैं। तो विभाव सामग्री भी श्री नुकुंद भक्ति में पूर्ण है, स्वरूप सामग्री भी रति में पूर्ण है, विशुद्ध सत्व का अंश है, विभाव सामग्री भी पूर्ण है और उस रस सामग्री के उपभोग के द्वारा आनंद के आस्वाद की जो उपयोगता पूर्णता है वो भी विराजमान है। कि उधर स्पृशति यदि मुकुंदो राधिकां तत्सखी नाम, श्री गीत गोविंद लीलामृत में निरूपण कर रहे हैं अष्टकालीन लीला में, कि स्पृशति यदि मुकुंदो राधिकां, यदि श्री श्याम सुंदर किशोरी जी को छूते हैं तो तत्सखी नाम भवति बपुषि कंपा। यहां कंप होता है कहां, श्री प्रिया जी के तो ही रहा है कंप, परंतु जैसे बिंब में जो चेष्टाएं दिखेंगी वही दर्पण में भी चेष्टाएं दिखेंगी, तो श्री प्रिया में जो कंप है वो का वही कंप यहां पर भवत बपुष कंप श्वेत रोमांच बाष्प, सखियों में भी श्वेत रोमांच बाष्प ये प्राप्त हो जाता है। पिबत यदि मुदास्य, यदि श्री श्याम सुंदर आनंद पूर्वक मोद पूर्वक श्री प्रिया के अधरामृत का आस्वाद लेते हैं तो मत्तता कहां प्राप्त हो रही है, प्रिया में तो हो ही रही है परंतु मत्तता इन सखी गणों में भी प्राप्त हो रही है। चित्र में तक यही आश्चर्य की बात है कि कार्य कहीं और कारण कहीं, कारण कहीं और कार्य कहीं, कारण तो है निकुंज में और कार्य हो रहा है निकुंज के बाहर जो सखी है उन सखियों में, वो कार्य जो है वो कार्य सामने प्रकट हो रहा है। तो ये अद्भुतता जो है वो अद्भुतता प्राप्त हो रही है। तो आस्वाद की योग्यता भी इनमें पूर्ण प्राप्त है। तो स्वरूप योग्यता, सामग्री योग्यता और आस्वाद योग्यता तीनों अत्यंत होने के कारण भक्ति ही मुख्य रस है। संसार के रस को लौकिक दुष्यंत शकुंतला नल दमयंती श्री फरियाद जूलियस सीजर आदि के जो रस हैं उन रसों को कहीं कहा जाएगा तो उसको उपरस कहा जाएगा, मुख्य रस नहीं कहा जाएगा। वो उपरस है, मुख्य रस रूप वास्तव में जो अभिकारी होकर के और नित्य होकर के विराजमान हो, नित्य भी हो और विकार जिसमें आए नहीं, ऐसे यदि गुण विद्यमान है तो ऐसे गुण विद्यमान कहीं है तो वो भक्ति रस में ही है। तो सर रत्यादि विभावाद्य एक ही भाव मयोपिसन, रति जो है वो विभाव आदि से मिल करके एक हो गई। दही में मिश्री भी मिला दी गई, काली मिर्ची भी मिला दी गई, खांड भी मिला दी गई, मिश्री भी मिला दी गई वो, और माने आम भी मिला दिया गया, सब कुछ मिला दिया गया। एक ही भाव, एक ही भाव होने पर भी ज्ञप्तस्तत्त्व विशेषश्च, उनमें अलग अलग विशेषता भी कहीं आ रहे हैं। कभी काली मिर्च की चटक आ रही है, कभी इलायची की सुगंध आ रही है, कभी दही की मीठी खटास भी आ रही है, कभी मिश्री की अपूर्व मिठास भी आ रही है, कहीं थोड़ा बहुत कसैलापन जो है कटुता वो भी आ रही है। तो सारे रस एक साथ मिल रहे हैं। और गुजरात की एक कढ़ी ऐसी बनती है उसमें छह रस होती है और कहीं नहीं मिलती है, छह रस एक जगह। गुजराती जो कढ़ी है उसकी एक विशेषता है कि उसमें मिठास भी है, उसमें नीम की पत्ती भी पड़ी हुई है, वो उसमें कहीं कड़वाहट भी है और उसमें कसैलापन भी है और उसमें खट्टापन भी है और उसमें मीठापन भी है और क्षार भी है, नमक भी है। छह रस एक जगह मिलते हैं गुजरात की कढ़ी में। जो अमटी बनती है वो गुजराती कढ़ी में छह रस एक जगह मिलते हैं और दूसरी जगह तो केवल खट्टी खट्टी होती है कढ़ी, पर गुजराती कढ़ी जो है वो सब रसों से मिली हुई, छह रस एक जगह। तो ये अद्भुतता जो रस है वो अद्भुत रस यहाँ पर विराजमान। तो भक्ति में जब ये रस मिले तो रसाला में जैसे अलग अलग रस वे भी अपनी चटक दे रहे हैं, ऐसे ही वे रस अलग दिखते भी हैं और मिल करके एक अद्भुत नया सा रस वह प्रकट कर देते हैं। ज्ञप्त सतत विशेषश्च, उनमें अलग अलग विशेषता भी उत्पन्न होती है, तत्त उद्भेद तो भवेत, उनका उद्भेद भी हो रहा है। अब कह रहे हैं कि प्रतीयमान प्रथमम विभावाद्यस्तु भाविशः गच्छन्तो रसरूपत्वं मिलित्या मिलता यान्ति अखंडताम, कि पहले विभाव आदि अलग अलग दिख रहे हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव ये अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु जब मिल गए तो प्रतीयमाना प्रथमम, पहले विभावाद्यास तो भागशः, विभाव इत्यादि जो है वो अलग अलग दिख रहे हैं, परंतु जब मिल गए तो मिलने पर स्थायी भाव के साथ में मिलने पर वे अद्भुत हो जाते हैं, एक रस हो जाते हैं और वे अपनी अपनी चटक भी अलग अलग देते हैं। काली मिर्च की चटक अलग आ रही है और मिश्री की जो एक लकीर बन रही है वो अलग आ रही है, और नमक का जो क्षारपन है वो कहीं अलग आ रहा है, इलायची की जो सुगंध है वो कहीं अलग आ रही है, सब कुछ मिल करके वो रस प्राप्त हो रहा है। तो गच्छन तो रस रूपत्व मिलता यान्ति अखंडता, वे अखंड रस बन जाते हैं और उसमें विभाव अनुभाव और संचारी भाव और सात्विक भाव, इन चारों चीजों का अलग अलग स्वाद भी है और मिलकर के एक अपूर्व स्वाद भी विराजमान। रते कारण भूताये कृष्ण प्रिय कृष्ण प्रियादय संभाद्या कार्य भूताश्च निर्वेदाद्या सहायता। रति है मूल दही, रते उनके कारणभूत, रति सोई हुई पड़ी थी, पैदा कब हुई, जब कहीं काव्य में या रंगमंच के ऊपर श्री राधा कृष्ण को देखा, तो राधा कृष्ण जो मंच के ऊपर अभिनय कर रहे हैं उनको देख करके, या कहीं चित्र का दर्शन करके, या काव्य में राधा कृष्ण की लीला का पढ़ करके कारण भूताई वे कारण बने और सोई हुई रति जग गई। तो रति को जगाने में कारणभूत तो हो गए कृष्ण और कृष्ण के प्रियजन माने राधिका, कृष्ण प्रिया माने राधिका, कृष्ण और कृष्ण के प्रियजन ये हो गए कारण, और संबाध्या कार्यभूता और उनको देख करके शरीर में कहीं कार्य नहीं कर किया जाए, हाथ पांव नहीं चले, स्तब्ध की दशा हो गई, ये हो गया कार्य। और निर्वेदाद्या हाय इस शरीर को रखने का क्या उपयोग, इस शरीर में क्यों प्रीति करूं, ये शरीर तो तुच्छ है, अपने हाय अभी तक मैंने इस रस का आस्वादन नहीं किया, ऐसा विचार करके अपने आप को धिक्कारना, इसका नाम है निर्वेद। जहां स्वयं स्वयं ही अपने आप को ही घृणा का पात्र बनाया है, डिस्गस्ट का जो पात्र है सब्जेक्ट वो आप स्वयं हो जाए, उसको हम कहेंगे निर्वेद। तो निर्वेद आदि सहायक हो गए। अब ये निर्वेद आदि हेतुआ कारण कार्य आदि शब्द वाचक तो मात्र थे, ये जब तक स्वपर तटस्थ भाव से युक्त रहेंगे तब तक तो ये कहलाएंगे कारण कार्य सहचारी, परंतु जहां स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए अर्थात भग्नावरणता आई, सो ये कहलाएंगे विभाव अनुभाव संचारी भाव। तो ये विभाव अनुभाव संचारी भाव हो जाएंगे। तो दुष्यंत शकुंतला जो मूल रहे, ये साहित्य शास्त्र का एक बड़ा विचार रहा कि रस कहां रहता है। किसी ने कहा रस रहता है कहां, बोले मूल पात्र में, बोले ना दुष्यंत शकुंतला में तो पैशन था, उनमें रस कहां था, वे स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त थे ही नहीं। दुष्यंत कभी ये नहीं देखे चाहेगा कि जिस समय वह शकुंतला से मधुर वार्तालाप कर रहा है उस समय कोई झांक करके भी उसकी ओर देखे, परंतु यहां सैकड़ों आदमी स्टेडियम में बैठे हुए हैं, रंगमंच पर बैठे हुए हैं और नाटक का दर्शन कर रहे हैं, फिल्म का दर्शन कर रहे हैं, कोई किसी के साथ में ईर्ष्या नहीं है, और वो जो पात्र हैं उनको भी कहीं किसी से कोई मतलब नहीं, वे अपने रस में डूबे हुए। तो स्वपर तटस्थ भाव व्यवहार में सदा विराजमान है, परंतु काव्य में स्वपर तटस्थ भाव समाप्त हो गया, और पुत्री और पिता एक साथ बैठ करके उस रस चर्चा का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्वपर तटस्थ भाव मुक्त हो गया है। तो मूल पात्र में रस नहीं है, तो फिर रस कहां है, वो नटनटी में, वो नटनटी में भी रस नहीं माना जा सकता है, क्योंकि नटनटी का तो शिल्प है, उनको जो भी भूमिका दोगे वो भूमिका कर लेंगे। और वे तो अपने स्किल के कारण वैसे चेष्टाओं को प्रकट कर रहे हैं, ठीक है उनमें भाव हो सकता है परंतु उनमें मुख्य भाव नहीं है, उनमें मूलतः जो भाव है वो मूलतः भाव उनकी स्किल है, वो उनकी चेष्टा है, उनकी वे एक्सपर्ट हैं अपने भावों को अभिव्यक्त करने में, दूसरा व्यक्ति इतना एक्टिंग में कुशल नहीं है। तो रंगमंच वाले को भी नहीं माना जा सकता है, और रंगमंच में मूल भाव है नहीं, रंगमंच की स्थिति वह चित्र तुरंग की तरह है, एक चित्र तुरंग न्याय होता है, चित्र में घोड़ा बना हुआ है, कोई पूछे क्या है, कहेंगे घोड़ा, बोले चलो सवारी करो, सवारी कैसे करेंगे, अब चित्र का जो घोड़ा है उसके ऊपर सवारी तो की नहीं जा सकती है, तो घोड़ा कहा भी जाएगा और घोड़ा नहीं भी है, चित्र में जो घोड़ा है उसको कहने के लिए तो घोड़ा कहा जाएगा, तो वो जो रंगमंच के जो पात्र हैं उनको कहने के लिए तो कहीं दुष्यंत शकुंतला ही कहा जाएगा, परंतु तत्वतः वे दुष्यंत शकुंतला नहीं है, ये भी सब जानते हैं कि ये पात्र तो हमारा मित्र है, ये तो अमुक नायक अमुक हीरोइन है, ये अमुक हीरो है फिल्म में, और ये तो प्रसिद्ध हीरो हीरो हीरोइन है, परंतु वहां पर हम उनको जानते हैं कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, उस नाम से जान रहे हैं, तो है भी और नहीं भी है। तो चित्र तुरंग न्याय की तरह से जो नट है उसकी स्थिति है, तो न मूल रस में मूल पात्र जो है उनमें रस हुआ, न इनमें मूलतः रस हुआ, तो रस कहाँ है, बोले हम में, बोले हमारी स्थिति भी यह है कि हम में भी मूलतः दर्शक में रस है, हम में रस है, परंतु तो हम में रस कैसे आया, मूलतः हम में भी रस नहीं है, मूलतः रस है उसका स्रोत है काव्य और कवि, कवि ने किसी वस्तु का जैसे वर्णन किया उस ढंग से ही हम उस काव्य को लेते हैं और हमारे मन में वो ही भाव जगता है। जैसे बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिसमें हीरो तो चोर है और पुलिस विलेन बन जाती है, पुलिस विलेन हो जाती है, पुलिस के साथ में हमारी सहानुभूति नहीं होती है, चोर के साथ में सहानुभूति होती है, ये हाँ ये कहीं देखो बच गया, बहुत अच्छा हुआ पुलिस ने इसको देखा नहीं और ये बच गया। तो कवि ने जैसा भाव हमारे भीतर पोया है वो भाव हमारे हृदय में आया, काव्य की स्थिति ये है। तो मूलतः जो रस हुआ वो कवि के माध्यम से मूलतः आस्वादक दर्शक है, रस की स्थिति दर्शक में है, रस की स्थिति न तो ऐतिहासिक पात्र में है, न रस की स्थिति वहां रंगमंच पर जो नटनटी हैं उनमें है, रस की स्थिति सामाजिक में है, सामाजिक में भी रस की स्थिति आई, मूड आया वह जो कवि ने दिया है उसे। तो अनेक अनेक ऐसे काव्य हैं जिनमें रावण को तो बनाया गया हीरो और राम को, श्री राम को बनाया वहां पर विलेन, दक्षिण में बहुत सारे काव्य हैं ऐसे। तो वहां पर जब उस नाटक को देखेंगे तो साधक की दर्शक की जो सहानुभूति होगी वो दर्शक की सहानुभूति रावण के साथ में होगी, राम के साथ में नहीं होगी, और वो रावण को ग्लोरीफाई करेगा कि वो अपनी संस्कृति की रक्षा करने के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, आहा कितना महान है, रावण को ग्लोरीफाई किया जाएगा वहां पर, राम को ग्लोरीफाई नहीं किया जाएगा, और राम को एक आक्रामक के रूप में कहीं उस काव्य में कहीं प्रस्तुत किया जाएगा। परंतु भक्ति की स्थिति बिल्कुल अलग है, भक्ति की स्थिति में भक्ति मूलतः रहेगी कहां, मूलतः रहेगी भक्त में, सामाजिक में, और उसका अपना जो भाव है वो कभी भी दूर नहीं होगा अपने भाव की दृष्टि से ही। जैसे उसने यदि लाल रंग का चश्मा लगा रखा है तो लाल रंग का चश्मा लगाने पर लाल लाल ही दिखता है, इसी प्रकार भक्त को जो भाव श्री गुरुदेव ने प्रदान किया है, दास्य का या सख्य का या मंजरी भाव या उसे कोई माता पिता का वात्सल्य भाव दिया गया है, वो भाव उसका परमानेंट रहेगा और उस परमानेंट भाव के द्वारा वहां पर जो कुछ भी हो रहा है उस भाव के अनुरूप रूप में वह उसको देखेगा। और दूसरे जो भाव हैं वे अद्भुत या विस्मय उत्पन्न करने वाले होकर के सहायक बन करके विराजमान हो जाएंगे। जैसे श्री राधा रानी यदि दामोदर लीला को सुन रही हैं या यशोदा जी श्री कृष्ण का लाल लड़ा रही हैं तो उनका अपना मधुर भाव ही पुष्ट हो रहा है कि आहा मेरे प्यारे ऐसे जो माता पिता के इतने प्यारे हैं। और ये भाव माता पिता का जो वात्सल्य है वो राधा रानी के मधुर भाव को पोषित करने वाला हो जाएगा। तो ये एक रस की स्थिति है कि तो इस प्रसंग का पूरा निष्कर्ष क्या हुआ कि रस सामाजिक में रहता है। गुरुदेव ने जो रस हमको दिया है उस रस में ही हम सदा रहेंगे और कोई सी भी लीला हो, चाहे ऐश्वर्य की लीला हो, चाहे दास भाव की, चाहे मधुर भाव की, चाहे वात्सल्य भाव की, उन सारी लीलाओं का आस्वादन हमने जो जिस रंग का चश्मा लगा रखा है उस रंग के चश्मे से ही हम उसको देखेंगे और अपने भाव को ही पुष्ट करते हुए विराजमान होंगे। तो रस की स्थिति सामाजिक में है और सामाजिक में जब रस की स्थिति है तो वो किसी दूसरे की मुखापेक्षी नहीं। तब किसी ने कहा राधा कृष्ण और इतने में ही जो भक्तगण हैं उनके कंप हो जाएगा, अश्रु आ जाएंगे कृष्ण नाम सुनते ही। तब विभाव अनुभाव संचारी भाव की जितनी भी सामग्री है वो कृष्ण नाम के द्वारा ही उनके तुरंत ही उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां पर ही कह रहे हैं कि लोक में जब तक स्वपर तटस्थ भाव का आवरण छाया हुआ है तब तक तो कारण कार्य और सहयोगी होकर के वस्तुएं दिखेंगी। जब स्वपर तटस्थ भाव का आवरण कहीं हटा तब भक्त जो मूल पात्र है उस मूल पात्र के साथ में जो रंगमंच पर जो पात्र है या काव्य में जो पात्र है उस पात्र के साथ में साधारणीकरण करेगा और साधारणीकरण करने पर उसके अपने हृदय का जो आनंद है वो आनंद आस्वादनीय बन जाएगा और दुख भी आस्वादनीय बनकर बन जाएगा। तो जो स्टेज होंगी वो तीन स्टेज होंगी। सबसे पहले काव्य के माध्यम से उसका आवरण भंग हुआ, स्वपर तटस्थ भाव मुक्त हुआ, माने कवि ने उस पात्र को इस तरह से चित्रित किया कि वह एक व्यक्ति न रह करके ह्यूमन साइकोलॉजी में जो एक व्यक्तित्व होता है, साइकोलॉजी होती है, उस साइकोलॉजी को वहां पर उस पात्र के रूप में चित्रित किया गया, श्री राम के रूप में या दुष्यंत के रूप में एक सामान्य ह्यूमन साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी को कभी चित्रित कर रहा है। तो उस पात्र को भी वो विशिष्ट रूप में नहीं बल्कि सामान्य रूप में चित्रित कर रहा है। उसके सामान्य चित्रण को देख करके कवि के माध्यम से दूसरा जो स्टेप हुआ वो दूसरा स्टेप हुआ कि हमारे हृदय का स्वपर तटस्थ भाव मुक्त हुआ। स्वपर तटस्थ भाव मुक्त होकर के फिर पिता और पुत्री दोनों ही उस पात्र के साथ में मिलकर के एक हुए, ये तृतीय साधारणीकरण हुआ, ये तीसरी स्टेज हुई। और तीसरी स्टेज में उन पात्र ने जो आस्वादन लिया वो आस्वादन सामाजिक को भी प्राप्त हो गया, ये चौथी स्टेज। तो फिर से दोहरा दें, कभी किसी वस्तु को ऐसे चित्रित करता है जिसमें वह विशिष्ट न रह करके सामान्य हो जाता है। इसीलिए जिस परिवेश में हम कभी रहे नहीं उस परिवेश के साहित्य को भी पढ़ करके हम आनंदित हो जाते हैं। हम राजा नहीं हैं, परंतु राजा के वैभव में जो परिवेश प्रस्तुत किया गया या किसी ट्राइब में, ट्राइब एरिया में जाकर के, ट्राइबल एरिया में जाकर के वहां पर ट्राइब्स में जो प्रीति है उस प्रीति के साथ में भी उसका कोई नाटक है, उसके साथ में भी हम तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं। अफ्रीका के किसी ट्राइबल एरिया में हम कभी जीवन में गए नहीं, परंतु यदि उसके साहित्य को पढ़ते हैं और वहां जो जंगल में जो प्रीति हो रही है उस प्रीति से भी साहित्यिक जो सामाजिक है वो उसका आस्वादन ले रहा है। क्यों कवि ने चित्रण इस तरह से किया कि उसने भले पर्यावरण बनाया हो परंतु वहां पर उस पात्र को ह्यूमन जनरल ह्यूमन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। ह्यूमन साइकोलॉजी में जो मनुष्य की जो मनोवृत्ति है उन मनोवृत्ति के रूप में वह उन पात्र को प्रस्तुत कर रहा है। तो एक तो कवि के ने तो पहला जो स्टेप हुआ वो ये कि कवि उन बिंदुओं को अधिक उजागर करता है जो बिंदु मानव मनोविज्ञान के में सामान्य रूप से उपलब्ध है। इसलिए किसी भी काव्य को देख करके हम उससे प्रभावित हो जाते हैं और वो पात्र विशेष नहीं है, वो पात्र सामान्य हो गया। एक स्थिति हुई साधारणीकरण की। दूसरी स्थिति क्या हुई, हम वो भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए। तो पहली स्टेज हुई कि पात्र को साधारणीकृत करके प्रस्तुत किया गया। दूसरी स्थिति हुई कि हम में स्वपर तटस्थ भाव दूर हुआ, ये दूसरी स्टेज हुई। तीसरी स्टेज हुई जब स्वपर तटस्थ भाव से दूर हो गए तो हम उन पात्र के साथ में मिलकर के एक हो गए, ये तृतीय स्थिति हुई। माने या तो हम कभी दुष्यंत के साथ में मिलकर के एक हो जाएंगे, कभी शकुंतला के साथ में मिलकर के एक हो जाएंगे। व्यवहार में ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। व्यवहार में किसी के अंतरंग क्षण में यदि सामने भी अंतरंग क्षण आ जाएगा तो हम मुंह फेर करके एक शिष्ट व्यक्ति बगल से निकल जाएगा, परंतु यहां उन पात्रों के साथ में हम मिलकर के एक हो गए, ये तीसरी स्टेज हुई। और तीसरी स्टेज होकर के फिर पात्र जो अनुभव कर रहा है वो अनुभव सामाजिक को भी हो गया, ये प्रोसेस हुआ। तो पहले पात्र का जनरलाइजेशन हुआ, दूसरी स्थिति में स्वपर तटस्थ भाव से अपने आप की मुक्ति हुई, भग्नावरणता हुई। तीसरी स्थिति में हमारा अपना मन उन पात्र के साथ में मिलकर के एक हुआ, मर्जर हुआ पात्र के साथ में। मर्जर होने के बाद में पात्र को जो सुख की प्राप्ति हुई वह सुख की प्राप्ति हमको भी हो गई और इस तरह से पूर्ण रस की प्राप्ति हो रही है। भक्ति में पूर्ण रस को प्राप्त करने की ये क्षमता भी प्राप्त है। तो हित्वा कारण कार्यादि शब्द वाचित्व मत्रते, जब तक स्वपर तटस्थ भाव हमें रहा तब तक तो कारण कार्य सहचारी रहेंगे, परंतु जैसे ही पात्र को जनरलाइज करके निरूपण किया गया, एक मानव के रूप में दुष्यंत, एक नारी के रूप में शकुंतला को यदि प्रस्तुत किया गया तो उन सामान्य पुरुष और नारी इनके साथ में हम भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के तादात्म्य प्राप्त करेंगे। तो दूसरी स्थिति हुई कि हमारा आवरण भंग हुआ, आवरण भंग होने पर तीसरी स्थिति हुई कि आवरण भंग मन उन पात्र के साथ में मिलकर के मर्जर हुआ, एक हुआ। और तब वे पात्र विभाव अनुभाव संचारी भाव कहलाएंगे, वे कार्य कारण संचारी नहीं कहलाएंगे विशेष रूप में। तो कार्य कारण संचारी में इंडिविजुअलिटी बनी रहेगी, एकाग्रता बनी रहेगी। कार्य कारण सहचारी में हाँ इनमें व्यक्ति बना रहेगा, अपना जो ईगो है वो ईगो बना रहेगा। जबकि जब वे विभाव अनुभव संचारी बन जाएंगे उस समय हम अपने ईगो से मुक्त हो गए और आत्मा परमात्मा के साथ उसमें पात्र के साथ में मिलकर के एक हो गए, सब एक होकर के विराजमान हो गए और फिर आस्वाद की प्राप्ति हो गई। रतेषु तत्तदास्वाद विषयात् योग्यतां विभाव्यन्त कुर्वन्ति धीरै विभाव का। अब विभावन व्यापार, अनुभावन व्यापार और संचरण व्यापार, इन तीनों व्यापारों का लक्षण निरूपण करते हैं कि विभावन व्यापार किसको कहेंगे कि रति की आस्वाद विशेष की योग्यता, रतेस्तु तत्तदास्वाद विशेषा याति योग्यता, रति में आस्वाद की योग्यता तब आएगी जब रति विभावयंती, माने रति को उत्पन्न करने वाले, रति का विभावन करने वाले, माने रति का मैनिफेस्ट करने वाले जो भाव हैं उनको कहा जाएगा विभाव। जिन भावों ने, जिन वस्तुओं ने हमारे हृदय में सोई हुई स्थाई भाव रूपी रति को जगाया, वो रिसोर्स विभाव कहलाएगी। जैसे कृष्ण को देख करके श्री स्वामी जी में, राधारानी में प्रीति उत्पन्न हुई, तो जिसको देख करके कोई भाव सोया हुआ उत्पन्न हुआ, वो भाव, वो जो रिसोर्स है वे कृष्ण विभाव कहलाएगा। राधा कृष्ण को देख करके हमारा मंजरी जो दासी भाव है वो यदि जगा तो श्री राधा कृष्ण वे तो हो गए रिसोर्स, उनको कहेंगे विभाव और हम उससे युक्त होकर के विराजमान, हमारे हृदय में वो भाव जगा। तो विभाव या माने किसी चीज को स्पाउट, किसी चीज का उगना, उसका नाम है विभाव। जैसे बीज जो था उसमें अंकुर उत्पन्न हुआ, इसी प्रकार सोया हुआ जो स्थाई भाव है वह अंकुरित होकर के विराजमान हुआ, इसीलिए उसका नाम विभाव। विभाव माने मैनिफेस्टेशन, किसी वस्तु को कहीं स्पाउट करना, किसी वस्तु को सामने प्रकट करना, इसीलिए उसको विभावन व्यापार कहा। तो स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के कोई भाव कहीं प्रकट हुआ, ये विभावन हुआ। अब इसी प्रकार अनुभावन किसको कहेंगे कि स्वपर तटस्थ भाव से विमुक्त होकर के कोई रिएक्शन हुआ उसको हम अनुभावन कहेंगे। भग्नावरणता के द्वारा जो रिएक्शन होगा उसको अनुभावन कहा जाएगा। तो तथा अनुभावयंती माने किसी दूसरे के सामने प्रकट भी कर रहे हैं, तो अनुभावयंती अंतस्तन्वंती आस्वाद निर्भराम, आस्वाद के योग्य बना रहे हैं इसलिए उसको अनुभाव कहेंगे। माने चेष्टाओं के रूप में जो प्रकट हो रहा है, जैसे कटाक्ष सात्विक भाव ये हो गए अनुभाव, और संचार किसको कहेंगे कि संचार यंत वैचित्री, उसमें वैचित्री का भी कहीं आस्वाद आ जाए, जैसे कभी काली मिर्च चटक दे रही है, कभी मिश्री चस्का दे रही है, कभी दही वह अपना मूल स्वाद भी प्रकट करते हुए विराजमान है रसाला में, तो अलग अलग स्वाद भी जहां पर मिल रहे हैं, ऐसे ही जो दूसरे भाव आ करके उसमें विचित्रता उत्पन्न कर रहे हैं निर्वेदादिक, उनको हम संचारी कहेंगे। तो ये विभावन अनुभावन और संचारण, सीधी सीधी बात एक शब्द में कहें कि जब तक भग्नावरणता नहीं हुई तब तक कहलाएंगे कारण कार्य सहचारी, और भग्नावरणता होने पर वे कारण कार्य सहचारी नहीं होंगे, वे विभाव अनुभाव संचारी हो जाएंगे। विभाव अनुभाव संचारी होने का मतलब है कि अनेक आदमी उसका एक साथ आस्वादन कर सकते हैं, जब तक कि कार्य कारण सहचारी बनने पर अनेक आदमी उसका आस्वादन नहीं कर सकते हैं। वहां पर मेरी प्रिया को ये तू देखेगा तो पंच मारूंगा, मेरे प्यारे को तू देखेगा तो मैं तेरे लत्ते खींच डालूंगी, ये भाव हो जाएगा, आपस में क्वेरलिंग हो जाएगी। परंतु नाटक में, रंगमंच में हजारों आदमी एक साथ देख रहे हैं परंतु नहीं हो रहा, क्योंकि स्वपर तटस्थ भाव से वे मुक्त हो गए हैं। और जब स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए तो तीसरी जो स्टेज आई, वो तीसरी स्टेज ये है कि पात्र के साथ में हमने अपने आप को मिला दिया, इसको कहेंगे साधारणीकरण। और चौथी स्टेज आई, साधारणीकरण होने पर पात्र को जो आस्वाद की प्राप्ति हो रही है वो आस्वाद की प्राप्ति हमको भी हो जाएगी, नहीं तो तेरा आस्वाद मुझे कैसे प्राप्त होगा भाई, तेरे मन में कोई बात है मैं कैसे जानूंगा। इसलिए हुआ क्योंकि मैंने तेरे मन के साथ में अपने मन को मिला दिया, उस पात्र के साथ में अपने मन को मिला दिया। तो ये चार जो स्टेज हैं कि कवि ने किसी पात्र को उसके व्यक्तिगत जो स्वरूप है उससे हटा करके विशेष रूप से हाईलाइट किया, उसमें एक सामान्य मानव मन को, मनोविज्ञान को, ह्यूमन साइकोलॉजी को उसने हाईलाइट किया। उसके उस रूप को देख करके, सामान्य रूप को देख करके हम भी स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुए, माने आवरण भंग हुआ। ये सेकंड स्टेज, आवरण भंग होने पर पात्र के साथ में हमने जनरलाइजेशन किया, साधारणीकरण किया, ये तीसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति होने पर फिर पात्र का जो आस्वाद है वो आस्वाद हमको भी प्राप्त हो गया, ये चौथी स्थिति, और पूर्ण आस्वाद की प्राप्ति हो गई। एताम एव तथा भावे भगवत काव्य नाट्यो सेवा महो परम केचित केचित तत्पक्ष रागेण। अब कुछ काव्य शास्त्र के जो पक्षपाती जन हैं वे ये कहते हैं कि सत्कवि निबद्धता के कारण ही कोई कवि की जो स्किल है उसके कारण ही, क्यों कवि किसी पात्र का इस तरह से चित्रण करता है कि नाम भले उसको शकुंतला दिया हुआ है परंतु तत्वतः शकुंतला नहीं है, वो एक जनरल लेडी है। नारी मात्र में जो भाव होते हैं उन भावों को वहां पर हाईलाइट किया जा रहा है। नाम भले दे दिया हो उस पात्र का कि दुष्यंत है, परंतु तत्व वो दुष्यंत नहीं है। एक पुरुष पात्र के हृदय में जो भाव होते हैं उन जनरल साइकोलॉजी को कहीं वहां पर हाईलाइट किया गया है, और उसके जनरल नारी भाव, सामान्य नारी भाव, सामान्य जो पुरुष भाव है उसके रूप में जब पात्र को चित्रित किया तो हम भी उस पात्र के साथ में मिल सकने में समर्थ हैं। नहीं तो ये तेरा व्यक्तित्व है तो तेरे व्यक्तित्व के साथ में मैं कैसे मिलूंगा, वहां पर मिलने की स्थिति नहीं होगी। तो पहले कवि ने चित्रित किया उस पात्र को जनरल बना करके, फिर दूसरा जो स्टेप आया वो आया कि हमारे मन से स्वपर तटस्थ भाव दूर हुआ, भग्नावरणता हुई, और भग्नावरणता होकर के फिर तीसरा स्टेप आया कि हम उस पात्र के साथ में मिल करके साधारणीकृत हुए, जनरलाइज्ड हुए, और जनरलाइज्ड होने के बाद में फिर जो आस्वाद उसको प्राप्त हुआ वो आस्वाद हमको प्राप्त हुआ। और उस वो आस्वाद केवल इंद्रियों का आस्वाद नहीं है, वो आस्वाद आत्मा का आस्वाद है, क्योंकि आत्मा पहले ही बंधन से मुक्त हो गई है, स्वपर तटस्थ स्वभाव से मुक्त हो गई। तो आत्मा का जो आनंद है वो आनंद सुख दे रहा है, इसलिए दुख के प्रसंग में भी हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है, विरह काव्य में भी हमको आनंद की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि हम अपने आत्मा का आनंद वहां पर कहीं प्रकाशित हो रहा है, वो आत्मा का आनंद कहीं एमिट होता हुआ, कहीं विराजमान है, प्रकाशित होता हुआ विराजमान है, उसका हम आस्वादन ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ये एक अलग प्रश्न है। तो ये तो लौकिक काव्य के आस्वाद की बात हुई। भक्ति में श्री कृष्ण जो हैं, शास्त्र में जो वर्णन है, वे अपने स्वरूप का त्याग नहीं करते हैं, वे विशिष्ट ही रहेंगे, और उनका ही एक अंश, क्योंकि भक्ति हमारे हृदय में आया, विशुद्ध सत्व का ही एक अंश भक्ति आया है हमारे हृदय में, अतः विशुद्ध सत्व भक्ति के द्वारा विशुद्ध सत्वात्मक श्री कृष्ण का आस्वादन हो रहा है। ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में, एक जगह तो साइकोलॉजी काम कर रही है और दूसरी साइकोलॉजी काम न करके विशुद्ध सत्व विशेषात्मा ये काम कर रहा है। भक्ति विशुद्ध सत्व विशेषात्मा है, वो काम कर रही है, इसलिए आस्वाद वही बना रहेगा। और लौकिक काव्य में अंतर यह हुआ कि दुष्यंत शकुंतला में रस नहीं था, परंतु यहां पर कृष्ण रस रूपी है, यह भी अंतर हुआ। और तीसरे में, यहां लौकिक काव्य में आत्मा की एक झलक के कारण हमको सुख की प्राप्ति हुई, जबकि यहां पर जो श्री राधा रानी में जो आनंद रूपता है उसका हमारे भीतर आरोप कर दिया गया है, उसका हमारे भीतर कहीं अवतरण हुआ है, आविर्भाव हुआ है, और आविर्भाव होकर के विशुद्ध सत्व श्री कृष्ण की विशुद्ध सत्ता का आस्वादन प्राप्त कर रहा है, इसलिए पूर्ण आनंद की प्राप्ति हो रही है। और उसमें स्वरूप योग्यता, सामग्री योग्यता और आस्वाद योग्यता, तीनों योग्यताएं उसमें पूर्ण हैं और पूर्ण आस्वादन की प्राप्ति हो रही है। ये बात, स्वरूप योग्यता, सामग्री योग्यता और आस्वाद, स्वरूप सामग्री और आस्वाद। जो आपने बात कही उसके अनुवाद में यही बात लिखी है, काव्य रूप में और भागवत रूप में फर्क है कि भागवत रूप का अपना स्वरूप ही ऐसा है कि वो विभावन। हाँ हाँ, बात बात बात, तो वो उसमें तो उसमें सत्कवि निबद्धता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रूप गोस्वामी जो कह रहे हैं कि कवि की स्किल की जरूरत नहीं है, किसी ने केवल कृष्ण कहा और इतने में विभाव सामग्री भी उपस्थित हो जाएगी, अनुभाव भी हो जाएंगे, संचारी भाव भी हो जाएंगे और सब मिलकर के आस्वाद की प्राप्ति करा देंगे। हाँ, उसके क्योंकि पहले से ही वो विशुद्ध सत्वात्मक भक्ति वो हमारे हृदय में इंस्टॉल की गई है, बोई गई है। वो बीज का भक्ति बीज का जो आरोपण किया गया है, वो भक्ति बीज का आरोपण किया गया है, इसलिए वो भक्ति उसका आस्वादन प्राप्त कर रही है। और उसमें जितनी तन्मयता होगी, नित्यता और अविकारिता, ये दो गुण जितने भक्ति में होंगे ऐसे उसमें नहीं हो सकते हैं, लौकिक काव्य में नहीं हो सकते। लौकिक काव्य में कहीं विकार भी, संसार की भावना भी थोड़ी बहुत कहीं आती रहेगी और नित्यता भी नहीं है। अंत में परिणाम में जो दुष्यंत शकुंतला के प्रेम को ज्यादा देखोगे तो फिर सपने में भी वही आने लगेंगे और तमोगुण रजोगुण की प्रवृत्ति हो जाएगी, अंत में नरक में जाना पड़ेगा। तो वो जो काव्य है, वो काव्य का ज्यादा चिंतन करना, लौकिक चिंतन करने पर अंत में नरक की प्राप्ति होगी। परंतु यहाँ पर नरक की प्राप्ति से कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे तो श्रेष्ठतम जो आस्वादन है उसकी ही प्राप्ति होगी। तो एतेषां माने कार्य कारण सहचारियों का, तथा भावे माने विभाव अनुभाव और संचारी भाव बनने में, तथा भावे अभावे नहीं, तथा भावे उनको कार्य कारण से, उनको विभाव अनुभाव संचारी बनने में, कुछ लोग ये कहते हैं कि काव्य और नाटक इनकी सेवा, कवि की जो प्रतिभा है वह कारण है, क्योंकि वे लोग काव्य के पक्षपाती हैं, केचित् तत्पक्षपातिनः, वे काव्य को कारण मानते हैं। परंतु रूप गोस्वामी जी कहते हैं ना, काव्य कारण नहीं है, श्री गुरुदेव ने जो भक्ति दी थी, अब व्यक्ति ने बैठ करके शांति से हाथ जम करके जो माला की है 64, जो संख्या पूर्वक माला की है, माला करने से उसका जो भक्ति भाव है वो शुद्धा साध संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव अवस्था को प्राप्त हुआ। अब वो जो भाव अवस्था है वो विशुद्ध चिन्मय है, चिन्मय अवस्था है, उस चिन्मय अवस्था से चिन्मय वस्तु का आस्वादन प्राप्त कर रहा है। और वो चिन्मय वस्तु का जो आस्वादन है उसमें कहीं लौकिकता नहीं है, कभी अनित्यता नहीं है और कभी बेकार नहीं है, दो चीजों से मुक्त। जो प्राकृत काव्य है वो नित्य नहीं है और वह बेकार से युक्त है, जबकि श्री कृष्ण संबंधी जो काव्य है भक्ति रस, वह नित्य है और अविकारी होकर के विराजमान है। जी, हाँ, ये आगे की बात कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि माने महाप्रभु लौकिक काम को यक्कुमार हर सह इस श्लोक को पार करें और ध्यान करें, लीला का कुरुक्षेत्र लीला का ध्यान करें, तो प्रत्येक लौकिक वस्तु में अलौकिक वस्तु का दर्शन करेंगे। तो कोई कोई तो सत्कवि निबद्धता को सेवा माहु परम माने लौकिक जो काव्य की, कवि की जो स्किल है, कवि में शक्ति निपुणता और अभ्यास, इन तीनों के कारण जो अपूर्व उसमें स्किल आई है उस स्किल को कारण मानते हैं। परंतु तो यहां पर कह रहे हैं कि किंतु तत्व शुद्ध तर्क माधुरी अद्भुत संपदा, भक्ति तो अद्भुत माधुरी की संपत्ति से युक्त है, भक्ति तो विशुद्ध सत्वात्मक है, शुद्ध तर्क तर्क से परे है भक्ति। तर्क कहते हैं कारण को ढूंढ करके कार्य का निर्धारण करना, इसका नाम है कार्य कारण संबंध को निकालना, इसको कहते हैं तर्क। तर्क्यन्ते प्रतिपाद्यन्ते इति तर्कः, जहां हेतु के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाए उसका नाम है तर्क। परंतु भक्ति तर्क से परे है, शुद्ध तर्क है। तो माधुर्य अद्भुत संपदा, भक्ति तर्क से परे है क्योंकि अचिंत्य है, भक्ति माधुरी की अद्भुत संपत्ति से युक्त है, अतः रति का यह प्रभाव है कि भवेत कारण उत्तमम, कि वह उत्तम कारण बन जाएगी, उसमें सत्कवि निबद्धता की जरूरत नहीं है। किसी ने टूटी फूटी वाक्य रचना कर दी फिर भी संतों के मुख से नेत्रों से आंसू बहेंगे। कृष्ण नाम सुनने मात्र से ही उनके पास में विभाग रस निष्पत्ति के लिए जो सामग्री चाहिए वो पूरी सामग्री वो कहीं न कहीं से उनके पास में उपस्थित हो जाएगी। किसी ने केवल कृष्ण इतना सा कहा और कृष्ण नाम सुनते ही उनमें विभाव सामग्री भी आ गई, अनुभाव भी आ गए, संचारी भाव भी आ गए और उनके हृदय में स्थायी भाव तो पहले से ही था विद्यमान, भक्ति तो पहले से ही विद्यमान थी, तो सारी सामग्री मिलकर के रस की अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। तो भवेत कारण उत्तमम, ये उत्तम कारण होकर के विराजमान है। वास्तव में श्री जीव रूप गोस्वामी जी माने क्या कहते हैं विद्वत कोलाहल पंडित हैं। विद्वत कोलाहल पंडितों के बीच में हल्ला मचा और पंडित जी आए हलचल मच जाए, विद्वत कोलाहल, ये विद्वत कोलाहल पंडित हैं। माने जो काव्य शास्त्र के पूरे जो हैं वो सारे विद्वान वे भी सब हिल जाए उनके आने के साथ साथ ही और पूरी तरह से विद्वत। ये सब सबसे और जीव गोस्वामी ने बड़ी अच्छी तरह से माने उसमें माने स्वरूप योग्यता है, उसमें साधन की योग्यता है और आस्वाद की योग्यता है, तीनों चीज स्वरूप साधन और आस्वाद तीनों की योग्यता भक्ति में जितनी पूर्ण है। भक्ति चिन्मय है इसलिए नित्य है, भक्ति अविकारी है इसलिए विकार भी उसमें नहीं होंगे। इसलिए भक्ति में जो आस्वाद की प्राप्ति है और जितना आवरण भंग होकर के स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के आत्म तत्व का जितना साक्षात्कार होगा ऐसा साक्षात्कार और कहीं नहीं हो सकता है। मन परमात्म तत्व का जैसा साक्षात्कार होगा वैसा साक्षात्कार कहीं नहीं हो सकता है। इसलिए रसो वही सह ये जो उपनिषद में कहा गया उसको उन्होंने भक्ति के प्रोसेस में कैसे स्थायी भाव आस्वाद नहीं बनकर के विराजमान होता है इसको प्रस्तुत किया। तो इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो औपनिषदिक रस था उस औपनिषदिक रस को भक्ति के फ्रेम में रस निष्पत्ति का जो काव्य शास्त्रीय फ्रेम था उसमें उन्होंने जड़ दिया। ये अपूर्व से विराजमान है। अब महाशक्ति विलासात्मा भावो चिंत्य स्वरूप भाग रत्याक्ष एवं युक्तो नहीं तर्केण बाधितम्। भक्ति क्योंकि विशुद्ध सत्वात्मक है तर्कमय है इसलिए तर्कातीत है अचिंत्य है, इसलिए भक्ति को दूसरे तर्कों से बाधित नहीं किया जा सकता है। अचिंत्य शब्द का अर्थ है शास्त्रीय प्रतिपाद्य। भक्ति को भगवान से अभिन्न कहा गया शास्त्र में, भक्त भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपे, ये चारों एक है। तो भक्ति को कहा गया कहीं विशुद्ध सत्व और एक कहा गया ब्रह्म से भगवान से, एक कहा गया भक्ति को, शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं कहा गया। तो शास्त्र के अनुसार भक्ति के अचिंत्य स्वरूप को वर्णन किया गया। भक्ति का अचिंत्य स्वरूप ये है कि वह तर्क से अतीत है। इसलिए ये जो तर्क देना कि भाई सत कभी कभी निबद्धता नहीं है तो आस्वाद की प्राप्ति कैसे हो जाएगी, सत कभी निबद्धता होगी तो आस्वाद की प्राप्ति होगी, और यदि किसी में काव्य नहीं है ढंग का काव्य नहीं है तो ढंग का काव्य होने पर आस्वाद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। तो यहां पर कह रहे ना भक्तों के हृदय में भक्ति स्वाभाविक रूप में ऐसी विराजमान है कि उसमें सत कभी निबद्धता की जरूरत नहीं है। ये तर्क तर्कातीतता हो गई। भक्ति तर्कातीत है माने बिना हेतु के भी कार्य उत्पन्न हो जाना, ये तर्कातीतता है। सामान्यतः सत कभी निबद्धता ये कारण है, इसके द्वारा रस की निष्पत्ति होनी चाहिए थी, कवि की कविता के द्वारा, कवि की स्किल के द्वारा काव्य की रस की निष्पत्ति होनी चाहिए, परंतु यहां पर सतकवि निबद्धता नहीं है, फिर भी रस की प्रवृत्ति हो रही है, क्योंकि भक्ति तर्कातीत है। भक्ति कहीं अचिंत्य स्वरूप वाली है, और अचिंत्य का अर्थ है कि तर्कातीत होना और शास्त्रीय वेद्य होना, शास्त्रीय वेद्य होना। शास्त्र भक्ति को तर्कातीत बताते हैं। तो ये जो तर्कातीतता है वो तर्कातीतता शास्त्रीय वेद्यता के कारण, अचिंत्यता के कारण तर्कातीतता है, इसलिए भक्ति को तर्क से युक्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कहा कि अचिंत्या खलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत, जो अचिंत्य भाव हैं उनको तर्कों के साथ में मत जोड़ो। योजयेत, इसको अंडरलाइन करें, विधिलिंग है, माने इसका उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। जैसे ये कहा गया कि सत्यम बद धर्मम चर स्वाध्यायन मां प्रमदो, अब इसमें जो आज्ञा दे दी दे दी, अब क्यों ये नहीं कहोगे, चलो हमने जो कहा है वो करो। तो योजित में विधिलिंग एक बतला रहा है कि भक्ति के साथ में ज्यादा तर्क नहीं चलाना चाहिए। योजित जैसे ये कह दिया कि परस्त्री नाभि गच्छेत, पराई स्त्री के साथ में व्यवहार मत करो, अब कह दिया क्यों क्यों नहीं करे, ये नहीं चलेगा, करोगे तो तुम दंड के भागी होगे। बस असत्य मत बोलो, अब क्यों नहीं बोले, अब ये कोई बात हो रही है। ऐसे ही अचिंत्य अखलु ये भावा नतांस तर्केण योजयेत, ये कह दिया तो तर्क मत लगाओ, और अनावश्यक तर्क के ऊपर तर्क कहीं लगाने की और उसको ढूंढने की कि नहीं हम तो ऐसा तर्क लगाएंगे, बोले नहीं। जब एक बात कह दिया कि भक्ति अचिंत्य श्री राधा रानी जो विशुद्ध माधना के महाभाव स्वरूपा हैं, आह्लादनी शक्ति की सार रूप हैं, उनका एक अंश भक्त के हृदय में आ गया है, और वो अंश श्री राधा कृष्ण जो विशुद्ध सत्वात्मक चित शक्ति स्वरूप होकर के विराजमान है, उन चित शक्ति रूप श्री राधा कृष्ण का आस्वादन कर रहा है, और वो आस्वादन निस्संदेह चिन्मय वस्तु के द्वारा चिन्मय वस्तु का आस्वादन किया जा रहा है, इसे सर्वोत्तम है, इसको मान लो। अब उसके लिए तर्क करने की जरूरत नहीं है कि सत्कवि निबद्धता तो यहां पर है नहीं जी, हम क्यों भक्ति माने कभी, क्योंकि व्यवहार में कहीं दिख रहा है कि जो महापुरुष हैं उनको केवल कृष्ण नाम कहने मात्र से उनको मूर्छा आ गई। राधा रानी को कृष्ण नाम कहने से मूर्छा आ जाती है, कृष्ण नाम का स्मरण करके मूर्छा आ जाती है, कृष्ण नाम सुनाने से मूर्छा दूर भी हो जाती है। ऐसा कैसे हुआ, ये शास्त्र के अनुसार इसको जैसे का तैसा स्वीकार कर लेना चाहिए। तो बहुत बढ़िया बात, एक बहुत अच्छे ढंग से श्री रूप गोस्वामी ने पूरे एक स्टेप वाइज बात को सिद्ध किया कि साधारणीकरण के। तो आज के पूरे प्रवचन का साथ निष्कर्ष ये कि रस कहाँ रहता है, ये एक प्रश्न था। रस अनुकार्य में नहीं है, रस नट में भी नहीं है, रस सामाजिक में भी तब तक नहीं है जब तक कि उसका आवरण भंग नहीं हुआ है, परंतु यदि उसका आवरण भंग हो गया है तो उसे लौकिक काव्य में रस की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु वो रस पूर्ण नहीं है, वह उपरस होगा। परंतु यदि विशुद्ध सत्वात्मक श्री राधा रानी का जो प्रेम है वह गुरु कृपा से जीव के हृदय में कहीं इंस्टॉल हुआ है, दीक्षा विधि के द्वारा कहीं उसकी स्थापना की गई है, तो विशुद्ध सत्वात्मक जो रति भाव उसके हृदय में आया, वो रति भाव एक मनोवृत्ति जैसा बन गया, मनोवृत्ति है नहीं, मनोवृत्ति जैसा बन गया, और मनोवृत्ति जैसा बन करके वह जैसे काव्य रस को प्राप्त किया जाता है, ऐसे ही काव्य के माध्यम से उस रस को प्राप्त किया जा सकता है। काव्य न भी हो तब भी, क्योंकि वह स्वयं चेतनामय है, इसलिए वह केवल कृष्ण नाम या कोई एक वस्तु कृष्ण संबंधी उपस्थित होने पर, धाम का दर्शन करने पर, नाम का दर्शन करने पर, लीला का दर्शन करने पर, कृष्ण संबंधी किसी वस्तु का या वैष्णव का दर्शन करने पर वो भक्ति रस स्फुरित हो जाएगा और स्फुरित होकर के वह आस्वादनीय बन जाएगा। इस प्रकार भक्ति रस में रस बनने की पूरी योग्यता है। ये जो तर्क दिया गया कि भक्ति एक भाव है, रस नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि भक्ति में स्वरूप योग्यता है, सामग्री की योग्यता है और आस्वाद की योग्यता भी है। इसलिए भक्ति के द्वारा परम परम आनंद की प्राप्ति होगी, और जो विगलित वेद्यांतर एक तत्व के साथ में पूरी तरह से मिलना जैसा भक्ति में संभव है, वैसा लौकिक काव्य में भी संभव नहीं है। तादात्मिक स्थिति जैसी भक्ति की अपने भगवान के साथ में होती है, वैसी तादात्मिक स्थिति किसी नाटक के पात्र के साथ हमारी उतनी नहीं होती है। एक निश्चित समय के लिए स्थिति प्राप्त होती है, इसके बाद में वो तुरंत ही फिर से स्वपर तटस्थ भाव उत्पन्न हो जाता है और फिर से उस पात्र को हम भूल भूल जाते हैं और अपने ही स्वपर तटस्थ भाव से ही किसी वस्तु को देखने लगते हैं, उसके संस्कार और हमारे हृदय में आते हैं, जिससे अंत में नरक पात की प्राप्ति होती है। परंतु भक्ति सदा ऊंचे ले जाने वाली है। बोलो भक्ति महारानी की जय। जय जय श्री राधे। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल। जय जय गोविंद। जय जय गोपाल। जय श्री राधा रमण हरि गोविंद। जय जय राधा रमण हरि गोविंद। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रोतागणों की जय, जो इतनी कठिन बात को भी धैर्य से झेलते हैं, सुनते हैं। जय जय जय रूप गोसाई पंडित सभा को तो कोलाहल कोलाहल पंडित हैं, और वे प्रतिपक्ष जो है उनको प्रतिपक्ष भयंकर आजकल कई लोगों के नाम है प्रतिपक्ष भयंकर प्रतिपक्ष भयंकर